أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا شو اسمها تلاوة كرداد سورة الأعراف دا يوصل دريم آيات سخشرو بر يوصل دوشتم آيات بان ختم اسمها د جې ربط د ما قبل سره ظاهر دی. په خو موږ چې په دې صورت کې اوس یو څو قصې راوړي د دغه دپاره چې د هغه مکې مشرکانو ته ووایي چې تاسې د پیغمبر علیه السلام نبوت ولې بعید ګڼئ چې تر نو کېدای سي پر خدای بل ودرېدي چې چېرې راواستول. خو دا نور نبیان چې چېر سوي دي خدا هم دغسې انسانان و نه هغه خو ملکې نه وي نه پیرانان و هغه هم دغسې پلار درلودي. یو عیسی علیه الصلات وسلام به پلار نه درلود. هغه هم د معجزې دپاره چې الله خپل یو د یو معجزه وګرځي د خلکو دپاره. نور خو ګرده دغسې و د پلانې کاکا زوی دي مانا چې لکه موږ وی خو پلار یې معلوم و. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی. نو خدای نبیان دغه رقم جرا غلی و او دغه دعوت توحید هم داده یو نبی کار نه دی ګردو نبیان دغه کړی دی نو په دې باندې نبی علی سلام تسویل کړی چې ته ولې دا خبرې کوي نو دا خود نبوت سره منافات نه لري نو دا قصې را شروع کړي وي دغه اوس قصه چې موږ کو دا شپږم نمبر قصه د پنځه تیرې سوې اول یې د نوح علیه صلات وسلام کیسه کښې شو بیا د هود علیه صلات وسلام بیا د صالح علیه سلام بیا د لط علیه سلام بیا د شعیب علیه سلام دا اوس د موسی علیه سلام په دا مابین کښې یو څه خبرې د نبی علیه صلات وسلام د تسلي دپاره به الله واچولې نو اوس قصه چې ده دلته چې دلته ذکر شوې ده د موسی علیه سلام قصه په قرآن کې ډېر ځایونه نور راغلې ده نو هم یې تکرار ده تعجب وړ دی چې دا قصه څونه مکرره راغلې ده او هم تر ټولو قصو چې دی دا در ګردو مفصله ده نور در څه چې نبیانو قصې دي دغه نه تفصیل نشته په کښې لکه د موسی علیه صلات وسلام قصه چې الله په تفصیل کوي د دې وجه څه شي وجه یې چې ده یوه دا ده چې د حضرت موسی علیه صلات وسلام دا معجزې ډېرې هم وې او نابلده نابلده غټې غټې معجزې هم وي نو نابلده کارونه چې د یو چا پر لاس ښکاره کېږي نو په دغه تفصیل ولرو کړي خو معجزې یې ډېرې دي دا یو د ده په مقابل کې د فرعون هغه کبر د فرعون مقابله د خدایي سره حتی ځان رسولو چې زه خدایم نو د دې نورو نبیانو سره چې به چا مقابلې کولې خو د هغه سې خپله د خدایي دعوه نه کول ول ته د خدای رسول نه یې د ده څه بې انکار کوه د فرعون خو زموږ خپل بیرغ چې کړی بهرل بل خدای نهشته د هغه څه خدایم ګرده قوم په دې مکلف ده ته بې سجدې کولې راتله به د سهار بیا ده ته سلامي ور سجده به یې هم کول که به څوک راغلی نه وی د ده پر کم مجسمه جوړ کړې په کور کې سجده ورته کول په هغه یې خپله لمبه ماتوله نو دا کار هم چې دی چې د ده دخوا مقابله ډېره سخته وه د هغه یې بله وجه دریمه وجه یې بیا دا وه چې د موسی علیه السلام خپل قوم بني اسرائیل دا په خپله د جهالت څخه در دغه سږمو پورو پیمانه وه اوس دا خواستونه بیې کول چې خدای دې ما ته خپله ځان راښکاره کړي دا شیان بیې ویل خو دته خو دا جهالت دی نو خدای پاک چې دی هغه خو جسم نه دی د انسان په دغه سترګو پر دې دنیا باندې رؤیت ګرسره کېدای نشي ګرسره کېدای نشي در اوسه نه واقع سوی دی خو دا به په آخرت کې یو نعمت الله بیې وخل بوتو کړي ده پر دې دنیا غوښتې نو د دغه قسمو څخه د دوی ناخري هغه د غوا په مسله کې م په یاد دی چې ور غوا الله لکوي چې دوی دا څه رقم بانې کولې په کښې کې نو درې شیانې وجه سوه چې الله دې قصې ته تفصیل دلته هم ډېر ورکړی دي حتی د سفارې تر نیمایي پورې روانه ده بیا دا قصه په قرآن کې چې هر ځای راغلي ده تر نورو قصو مفصله ده نو د تکرار وجه هم دغه درې شیان دي او د تفصیل وجه هم دغه درې شیان دي نو اوس دا قصې ته راځم الله عز وجل وایي ثم بیا نو وروسته در دغه خلکو یادی دا ثم د تراخي دپاره راځي ثم بیا بعثنا موږ لېږلی و من بعدهم وروسته تر دغو مخکې رسولانو چې دا ذکر سوله چې نوح و هود و صالح و لوط و شعیب علیهم الصلات والسلام تر دوی وروسته موږ لېږلی و موسی مو لېږلی و ګوره خو د موسی سره یې هارون علیه الصلات والسلام هم لېږلی و هارون یې دلته نه دی ذکر کړی بل ځای بیا ذکر کړی دی په دې یې ذکر نه کوي ارګړی چې دا خو نو د ده تبع دی هغه خو مستقل رسول نه و رسول خو موسی علیه السلام و هارون علیه السلام یې ورسره نبی کې ول د هغه د موسی علیه السلام تورات د هغه ورسره بدرګه کوه د هغه ته خلک دعوتوه نه نبی علیه السلام وایي زما د امت علما دا اوس کوم کردار ادا کوي لکه د بني اسرائیلو انبیا وغو انبیاو خو به د رسول مرسته کول هغه د رسول کتاب یې ورسره تشریح کاوه و خلکو ته یې رساوه په خپله نبي و ملک ورته راتله خو کتاب یې نه درلودی نو دا نبی به هغه د هغه رسول وظیفه اجرا کول د نبی علیه الصلات والسلام سره خو پر بغل نور نبیان نشته نه ګرسره راځي خو خاتم النبیین دي علماو ته دا وظیفه وروسپاره نو پیغمبر علیه السلام زما د امت علما دا رقم درجه الله ورکړې ده لکه هغه انبیاو ته چې ورکړې وه نو دلته د موسی چې ذکر کوي او هارون یې نه کوي ذکر مال هغه یې تابع دی نو هغه یې تابع دی هغه تابع نو خلق نه ذکر کوي لکه یو چا چې ګردومر یو کوچنی زوی زه یو مثال وایم په ځان پسې کړي نو باره چې دی میلمه کې خلک یا زوی نه ذکر کوي چې معنی هغه خو نو د ده ولا حوله ده ورسره د ګردومر موږ تاسې په دا خپل رواج کې داسې وایي نو دلته خو د دې مقام خو د نبوت عظیم مقام الله ورکړی دی خو بیا هم دی تبع د موسی دی نو ذکر نه وه نو موږ لېږلی و وروسته تر دوی موسی علیه السلام بې آیاتینا په خپلو آیاتو معجزو سره معنا دا مو ورکړي وې چا ته مو لېږلی و الا فرعون و فرعون ته مو لېږلی و فرعون ته مو ورواستوه ګوره بې آیاتینا یې دلته جمع کړي پسې چې په دغه آیاتو کې موږ راځو موسی علیه السلام دلته دوې معجزې ښکارا کړې دي. یو هغه د لکړې معجزه ده، بل یې د لاس ته چې دلته بیا په ګریوان چخ کړي په خر کې بنیولو یې شراب وکړي ځلیدي به لکه د سپینو زر. بېرته چې ورچخ کړي چې راوبیستي هغه به سم لاس و. نو ذکر سوي دوی دي او صیغه د جمع ذکر سوې ده، نو یا په هغه معنا باندې چې ما فوق الواحد خو هم جمع ده، لغوي جمع بلل کېږي، نو د آیات دغه ذکر سوي دي. یا د آیاته څخه هغه د ګردو معجزې دي چې په آیاتو کې به وروسته ټوله راځي، مګر دلته خو نو دوی ښکاره کړې ګردې خو پر یوه ځای نه دي ښکار کړي. آیات دغه خبره سیه ده چې د جس خدا ګرد معجزې هم راځي چې موسی علیه السلام تور کول سوي کته ودت خو دوی راځي او نو ګرد خو نو خانور بیا راځي کرا کر اری او خپل خپل مقام د ښکاره کړي د چې ضرورت یې پیښ سوي دي. نو موږ دې په خپل آیاتو د آیات سمرا دغه معجزې دي چې الله ونه به تور کړي. موږ تر دې وروسته موسی علیه جلوی به آیات نه په خپل آیاتو د لایل معجزو سره الی فرعون او فرعون ته و ملئه او د دو ملکانو و سردارانو ته ملئ اغه سرداران دی بیا خدا سفاره په قادر ملئ او ګر سره اغه د یاد سوی او د ار نبی سره چې مقابله اول د وارچ پر لکی ورته درې دل دی شک خدا ملئ او درې دل دی. نو د دغه هم فرعون او ملئ یاد په دانه منا چې و د نور ته خطاب نه کاو ګر د چی خطاب کاونو فظلمو دوی ظلم وکي به په دغه معجزو سره ظلم دادی چې معنی هغه د معجزو قدر یې ونه کړي. قدر خو دادی چې هغه معجزې ته تسلیم سه، نو چې نه یې سه کولی بل یې نسي کولی بل یې نسي کولی نو خو کلمه وایي ایمان راوړه چې دا یې حق نور کړي، نو ظلم یې ورسره وکړي. لکه اوس چې د قرآن کریم سره څوک عمل نه پکوي، غوږ نه ورته نیسي، قانون یې نه بولي د خپل ملک، خو دغه د قرآن سره ظلم دی. نو خو په ورځ د آخرت نبی علیه السلام دغه شکایت کوي چې یا رب زما دا قوم خو دغه رقم خو د قرآن یې مهجور کوي متروک یې کوي، هغه د کفارو قانون یې خوښ و. دغه هم ظلم بلل کېږي د دې معجزو سره چې دغه غاړه نه کړې ورته تسلیم. فظلموا دوی ظلم وکړي بها په دغه آیاتو سره چې الله پاک د موسی ته ورکړي. فانظر الله ته وګوره، هر مخاطب ته وایي و نبی علیه السلام ته وایي كيف كان كيف سنگ كانو عاقبة انجام المفسدين دغه فساد کارانو چې د انبیا مقابله کول ته د دې انجام ته وګوره سنگ انجام خو هغه غرق دي چې ګرد بره په هغه روجنیل کې چی سول الله تعالی پاک غرق کړل. اوس په دغه آیات کې الله تعالی چی شي ذکر کوي د موسی علیه صلوات و سلام بعثت معنا چې د نبی سو او هغه معجزه ذکر کړي، د فرعون ظلم ذکر کړي، د دو او د دو ملګرو چې معنا و دغه چې توجه و نکړه په باکی را نه وړلې سپکاوی وکي، بل انجام ذکر کړي چې انجام کې وګړه د ګرد قصې خلاص دي. دا د ګرد قصې خلاص دي. خبرونه به تاسو اورېدلې دي د رادیوګانو کې چې وای اول یو خبره کړي چې پلانې کاردار کم سوي دي، هغه خلاص یې وای معنا تیار شه وسوي ورسته چې څنګه شوه سو باران بیا ورسته په تفصیل کې پر دې پر تفصیل ورکړي. د قصې خلاص په دغه آیت کریمه کې ګرد الله کې شوه د موسی علی السلام بعثت هغه معجزه د فرعون مقابله چې ظلم دی او بیا یې انجام ته متوجه کړي چې انجام ته وګوره اوس تفصیل د قصې راځي. نو ښه چې موسی علیه الصلات والسلام الله ورولېږي نو موسی څه وکړ؟ وقال ويويل موسى موسى عليه السلام وليا فرعون وإي فرعون إني زوشيم رسول زر رسول يما من ربي دا طرف سخد رب دا فالون كي العالمين دا جير طول مخلوقات وش توك فر ورجگار دي زاغر علي جلهم حقيق زدير حق دار وججير يم علا ان دغ علا پر زاي دا بيه كار والسويدي بيه ان فجيه سر زدير وارو لايق فجيه سر يم لا اقول چې زه نه وایم علی الله پر الله پاک الا الحق مگر نه رښتیا. زه د دې خبرې بالکل ذمہ وار یم، زه بالکل پر ځان التزام کوم او حقدار د دې چې په لاف شه د دروغ خبره ولا کوته چې درته وایم هغه هغه خبرې چې الله را تکړي دي په خپل خبرو کې زیاتوب او کمښت زه نه پکې کراولم. دا علی د به پر ځای راوړي د دې د فار چې نه زه پر دې خبره باندې لته سړی چې پرې شي سپور خبرې به خضر ځان لاندې په قبضه کې یو. نو زه غواړم چې پر دغه خبره باندې ګر سره غواړم چې ثابت کړم پر ولاړم د دې سر سره نه استکېرم چې پر خدای به دروغ ځنه حقيق زه ډیر ججر حق دار یم به ان په جسر د علا پر ځای می به وکړول ا په جسر زه ډیر حق دار یم چې پر علا به دروغ نه وای او سی به پر ځای علا را وای چې زه حق دار یم علا ان پر جه خبره باندې زه ډیر حقيق ججر یم پر ولاړ یم. لا اقول چې زه نه وایم علی الله پر علا پاک باندې الا الحق مگر نه رښتا خبره غلطه خبره او زه علا ته منسوب کوم. نو چې څه می درته وویل هغه نه قد جئتكم او يوازي دا خبر امنا دا بس ما فخولة در طولة جزا دا الله رسول يما زما خبري حقي جي بس منا دليل راس رادي تبا دي سنوى چه لا جوا جوال تسرني والدي زبا ام بيراغ جك مام زدا الله رسول يما بل بعل تبا بيراغ جك چاقه دا الله رسول دي معجزي جي فيش كي چسوك بيراغ جك ينوز ما معجزة راس راد قد بتحقيق سر جئتو ما را تکړی دی کوم وتسیت به بینتن په یو ښکارا دلیل می را تا درته کړی دی من ربکم د طرف څخه درف ستاس چې الله را کړی دی دلیل نو چې دا معجزه را سره ده او درواغ پر خدای نه وایم نو خبر او پیغام کم یو راوړی پیغام دا دی فارسل تواسته و معیز ما سر بنی اسرائیل دغ اولاده د اسرائیل اسرائیل خدای یعقوب علیه السلام نوم دی خدای یعقوب علیه السلام هغه دولس زامن چې و چې یوسف علیه السلام پکښې داخل دی خو دغه خلک چې و د بنی اسرائیل ګرده د دغه نسل څخه د یعقوب علیه السلام نو دا زما سره واسته دلته بنی اسرائیل په مصر کې څه کول خو دا قصه خو هغه دغه بنی اسرائیلو چې یعقوب علیه السلام دی د دوی اصلي مرکز شام شریف دی په شام کې دی اوسېده ابایي هلته و خو هلته هغه د یوسف علیه السلام قصه خو منو په یاد ده چې د ورونو د ده سره زد راغلی برای واخیسته د پلار د سترګو یعنې عام کړي واسات یې واچوي بیا پر قافله پیرسه هغه یې راوړي بره په مصر کې دلته خرڅ کړي په مصر کې هغه د عزیز د مصر په کور کې دلته اوسېدی غټ سو چې هغه مړ سو دی دلته پاچا سو بیا یې ورونه پسې راغله خبر شول اخر وار یو وار چې پسې راغله خو سره پوه نه شوله سمدم ده وپېژندله برای بیا وروسته فهم سوله بیا نو پلار د الله تراوسی خو یعقوب علیه السلام هم رالی انور زمانی امراله دل کی ازی پاچا سوی دی هغه هغه زیچ دی به مړ بلی چې دا بګر سره نی نو دلته دی آباد چې آباد و دالته و وتر څو چې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام هغه دالته مړ سوله په دغه ځای کې دی خپل حکومت کو اخر قرار دغه فرعون د حکومت سنی ونه و د دې څخه دی مغلوب کړ چې مغلوب کړ برای نو مریان کړ سره برای تیس آزاد ولا کړ څو سړي ځای دی چیرې دی راغلی د کوم ځای څخه دلته پر ماته حکومتونه کوي حکومت خدای یوسف علیه السلام د وخت ورپاتو دی با کرا کرا خپل تلاش وکي حکومت چې ونیو نو دی ګرد په مریانو په خادمانو وار سخه بره وجداد نو دی چې ګرد دلته مریانو موسی علیه السلام علاوه د بنی اسرائیل ته په نو بوت را لجلی فرعون ته فقط دغه د فارول چې داز ما سره اله کرا زی بیا هم بیت خپل ملک ته بیا هم شام ته بیا هم ارسو چې په لکو یا ارسو چې مرزور خپل ابایي ملک ته ځو د مریتوب څخه بیا ازاده الا ما ته دغه ویلی دی نو دونه قدر مریان څوک مفتی لکینو چې دې ګرته مې د کور شوزې خدمت خلاص وي دغه د بني اسرائیل شوزې خدمتونه کول او هغه نورې ملي او تماشې هم پر جاري وي خو رخصولې هم خو من زیان دي جنایي به امر سره کول عرب لا او ټوټکای ور سره کول ګرده د دې خاتمانو خو د ګرده مت مریانو لکه وسی بنګان دلته بیرغ دي چې موږ دلته پاتې یو دارک خو دا خداس مثال دی پیش کینو خبرې کده چې په یوه ته یې د کوم ځای نه تبدل خدمت کوي نو دا ما دا مثال دلته پیش کی چې په دې وطن کې ستاسو سر په خلاص بس تقو ما دي د مثال په تور دغه صفایي د پاره چې دی مقرر شوی دی نو د دې دا د بنی اسرائیل قوم هم فرعون دغه سبا رسول کو سره کاوه دغه سي زنجل اول دغه سي خوار اول نو درته چې موسی علی السلام را لري خپل قوم وسنګي فارسل دا فارسل تور ته بم پام او نو ما را تک تشته په بین نصر کړی دی من ربکم د خپل رب د طرفه سیمه معجزه را وړې ده دا د جده لپاره دلیل دی چې زه نبی یم نو چې د نبی خبره منل کیږي خبره مې دغه ده چې فارسل ته ولېږ معیه زما سره بني اسرائیل دغه بني اسرائیل دا را سره که چې بوزم خپل ملک شام ته دورې مش آباد شو قال فرعون په جواب کې بره ورته وویل ان کنت جئت بآیه ان کنت کچیر ته یې جئت ترى تكر دي بآيات في يوم معجزة ودليل سر فأتي ترى تقوك بها في معجزة سر داخل ندخل يخبر يجتوى ما تعالى معجزة را كرد شكراك چمجي ووينون ورد هذا وسط المانية ترجبا برو تردوغ فرعون فخداي چه انساف دار ولی ادید موسی علیه السلام په وشکارای کې جره ودې سني چې اول دا وایي چې په اخر ته کاش کړ د دې خو څه د حق خبر ورته کوي د دې دلیل مې نه غواړي په جیل چې خبره هغه وخت یې خرفو یې چې ساده پکې کې دار کوي د فرعون دا به تر دې ماز د فرعون خو سی فلان نوم به تسوي دي کنه دا اړ یو د فرعون لاس واره بالا دي دې چې دې دلیل د چاغه غوونه غوړ ورته نه سن بل هغه ورته خراره د غوونه موقع خبر کړ د سټي د درګه او مخته نه کیرا چې پچته وسماته نشیات کې قال فرعون وال ان كنت كتيه جئت ترى تكري دي بايه فيو دليل سر د طرف د الله فاتي ترى تاغو كي بها فاغ دليل زبو بينما ان كنت كتيه من الصادقين دريشتاو ان كنت كواقع سا خبر الاشتياد خونس فالقى عصاه فالقى ذو غرز والواج والعصاه اغلى كارد هذا دا لکړی به کیسه خون بیا بل وخت راځي چې د شعیب علیه الصلاه والسلام ورکړی هغه د خسر د خاص خدای له کړه راوړ د وګور زول عصا هو له کړه د فاذا نا ببر هي د له کړه صعبان اتی مارس مبین شکار یو لو اتی مارز نه جوړ سو صعبان و هغه مار ته وښ پر د سر جوغال لري خلک وای داسې جوغال لري لکه د اس ورج د سوشتان د جک پر ولاړ نو دا د ډیره دغه څخه د ده د ډېر غشتلوالي او د قوته څخه دغسې دا په دا مارانو کې یو قسم دی. نو دا ایله مار ته خو حیه خو هغه ته خو حیه وایي معنا مار او ثعبان یې دا غټ قسم نر لوی اپي چې موږ ورته وایي. فاذا ناب برهیه دا لکاړه ثعبان اپي مار سو مبین ښکاره ونزع دا خیبه معجزه ښکاره ونزع او راویک شي یده خپل لاس دا لاس په ګریوان چې خلی واکې داسې نیولی بری دا لاس هم داسې راوک شي. فاذا ناب برهیه دا لاس بیغضاء تک سپین و لناظرین د کتونکو دپاره ټولو خلکو چې ورته کتله بس دا د هغو دپاره ځل و بلکې دي. په حقیقت کې هم دغه رقم به واوښتی بیرته به بیا سم شو چې ګریوان ته بیا لاس چخ کړي. نو دغه دوې معجزې دلته ښکاره کړې ده. هغه بې آیات نه چې جمع و چاله ول موږ دته آیات ورکړي دي هغه یې ګرد مراد خو دوې دلته ښکاره سوې دا نورې خو بیا پر نور نور مواقعو باندې چې شکېږي ښکاره کېږي. دا یې دته وروځلول چې معنا زه د الله رسول یم په دغه دوه دلیل او معجزو. قال الملا نو دا خبرې خو داسې نه وې چې دوی فرعو دلته پټې په یو کونج کې سره کولې خو سرداران و دربار خدای دربار کې به راورته پیش شو. نو نو فرعون چې و هغه دا سرداران و دا ملکان یا موږ چې د شورا غړي بولو وزیران یې بولي. دا قال ویویل الملا و سرداران من قوم د قوم څخه فرعون د فرعون ول ان هذا لساحر عليم ول ان بشک هذا دغه لساحر دا خو جادوګر سیرګر دی عالم خورا خبردار دا څونه معنا ماهر د عالم ورسره ذکر کی په خپل سحر کې د ډیر معلومات خاوند دی. نو بر ساحر دی عالم خبردار په خپل مسلکي سړی دی. دا خو په دا حکومتو کې د غره کمی د مثال په تور معلمین د استادان ټیچران چې دی هغه ټیچر چې مسلکي استاد مسلکي معلم دا غتن خاطر نور ډيري برای دی په معلمي کې مسلکي دی. مسلکي دا معنی چې د خلکو پویول طرز زده بل مسلکي نه شي زده خپل بل نش پویول عبارت دا غره کمی. نو هغه قرار قرار رویج قرار قرار بر د استادی په خواله تن ورسیږي په معنی کې دا غره کم دی مسلکي استاد غیر مسلکي سره جلال. نو ساحران کوم دا غره کوم چې دا خورا مسلکي چې شي ساحر دي تاسو نه قدر پوه دي په سحر کې. نو ولداس ان به شک هاذا دغه د موسی له ساحر سیرګر دی جادوګر دی عالم خبردار او ماهر مهارت والا. نو دې څه کوي دا سحر چې په مخ راخست دی یریدو اراده لري اند دې یو خرج چې و باسې کوم تاسو من ارض کوم د مزیک څخه ستاسي دا دې بل مطلب ولا کې دا مصر قبضه کوي مصر راس اخلي مش کی اخلي دغه کار دی پچی چې اواسه وي یرید اراده لري اندجه یو خرج چې و بس کوم تاسې دا سرداران و جنور نور خلکو ته بارا گاټ سو چې دا خودش چل کی د چا څه مو بس من ارغ کوم سیس دا غم زیک سچ د مصر پچی ته فماذا تأمرون فماذا نو د چش تأمرون تس امر کوي نو مشوره سره وکي و نسینو د په مقابله کې وسکه سړی خدا دی راغلی دی او خپل پروګرام هم دای پیش کی چې سره د رسالت دعوه کړی ده او بنی اسرائیل ګرد بیای دا مازی دی بنی اسرائیل به نه کوي چې د بنی اسرائیل بیا هم چې د پلا قوم په لاس کې وتی تر سره جنگ یې هم په خدای دغه مصر یې پسی واخلي بره به مصر د دې پاچی به بیرته د دې ولې خو خوان د دې پاچی کړی دا د دې بنی اسرائیل پر جزای وسخونو فرعونانو قبطانو معنا ځینې ولې د فقغه ټیم کې یادوم. نا فما ذات امرون تبم پامه ګوره قوم ته مشوره محواله کرچتیست پکوي په مشوره بده په مقابله کې وي اقدام کوي چې د ګرد سلای قالو دا ګرد خلګو بار ورته ول الارجه دا چې دا سردارانو مشوره واخت د فارلمان غو بار الارجه تس مهلت ورکی و دا مساعد تس پرېږدي و اخاه د د ورته دغه دی اخا دل تور سره ذکر کی کنه اته چې په لیجول کی وکړي هارون ذکر کی خو مان په تابع کې نه ذکر نه کی کنه خور سره دی هغه کومک دی انا بره د ورته وخت ور لره ورکی د ستې م باندې کوي د ستې م ټکوي و ارسلت سولې ری په المدائن په دغه شارو کې حاشرین را جمع کوون کی حشر جمع کول ته ور کیږي را ټولول ته لکه موږ په قیامت د حشر او د نشر میدان حشر د خلکو را ټولول نشر د عمل نامو شپکش کول کیږي. نو ول حاشرین ول یې ریچ اعلان وکړي په بازارو کې چې د ارچا چې جادو زده ماهر استاد په جادو کې فرعون غوښتي اس په پلان دی ورځ باندې پاتچا صاحب امر کړی دی چې راسي اداغه جرچانه په شارو کې لکړه و ارسلتس ولجی فی المدائن فشارو کی حاشرین را جمع کون کی د جادوگرانو چې جادوگران در تر ټول کی په یو جادوگر د جې مقابله نکړي دا خورانه بلد جادوگر دی. نو دا راولی ګون یې ولا پندونه شي یې ولا ملامت کی یا تو چې دغه حاشرین چې دي د جمع کوونکي یاتو دی براتګ کې کو تا ته او فرعون صاحب ته وای بكل ساحر په هر جادوګر عالم چې خبرداري نو ستاسو په شهر کې کوم د جادوګرانو کمی دي دغه سي مسلکي دغه سي علم والا جادوګران ست ورته چې ارڅوک عالم جادوګری معنا پو شهر جادوګری په پلانې ورځ ورشي تعقیب تاریخ ورته وټاکي وجاء رال السحرة وساحران جادوگران فرعون وفرعون بس جادوگران بنیاد خل پشتم پر مرتب تو کرده پاواس چه با چه گوشتی چه سپیشد آن رال السحرة ساحران فرعون وفرعون ترال قالو دی ول ول این به شک ل ناز مرد فار ل اجران خام خام از دریده این کننا کتیر مش سو نحن مج الغالبین غشتلی و غالبه برای نو بچه تو دانو دست نکیر نو دا خود چی دی وینه زمرد پارم یه مزدوری پا کرده نو که مج کمیاب است ولی زمرد پاره یه وقت اجر بیام قرار کس مزدوری را لر را کرد من اگه این عامونه چیزی که مدر ملامت کی سحر را لو فرعون تقالو سحر و سول ولی این به شکل نه زمرد پاره ل اجر غت مزدوری ده این کان این کننا کتیر مش سو نحن مج الغالبین مج غالب و غشتلی سولو معنا په دغه کې ته څه وایه نو باره به مقابله شروع کړو مزدوري ته تیار یې که نه یې تیار لکه اوس یو چاته وایي هغه خرچه پر راځي نو دوی برای خرچه پر راځي نو بیا خرچه درڅه غواړو فرعون قال فرعون نعم هو که لکه پښتو لهجه کې برای مزدوري چې د مور شي دی څه خو کار وکړم نو دوی خو هم بجا اخیستی وي چې دغه دی رالي اوس ماته سم په مقابله کې ودرېدي بیخي اوغدي د خدای د طرفه څه ځان نماینده کړي فرعون ته خو دا بعیده ښکارېدله نو بره خود چې پر تنګ سا بر هغه خو سیې ده چې سیې ده قال فرعون ول نعم هو مزدوري چې پر ما ورسېدله و انکم تسي لمن المقربین بې شکه تسي له خامخا من المقربین د هغه نږدې کړه سو خلکو زه بس چې ما په دربار کې ځان ته را نږدې کړي د وزیرانو رتبه ولا چې درکمه ده هلته به زما سره بره چه شي یاست حاضر یاست اوس خو به زارو کې ورکې یاست بره به درباري سي درباري خو نو به چا ته نږدې هر ورځ دربار ته راځي مزدوري دې هم سي او بل به کم کار وسي و انکم تسبه له من المقربین خامخا د چا سسي د مقربینو مقرب دا چې سړي ځان ته یو څوک نږدې کړي دا مقرب نو تسبه د نږدې کړه سو ته نږدې کړه سو خلکو سسي چې ما ته را نږدې کړه سوي اس ما په امر باندې قالو یا موسی قالو جادوګران ویلو ول یا موسی ای موسی برای نو پر موسی علیه السلام مخ راواړو د بچا د خوا څخه اطمینان واخلي چې مزدوري مراکي او بچا یې بره پر ما ګرانی ژي مرتبې مو هم لوړېږي ترپې به وکړي نو دی ول یا موسی ای موسی اما ان یا بدای تلقیه چې ته به اچول کوې نو خو د ده له کړي خبره ورته کړی وه چې د دې یو له کاړه ورڅخه ده چې داسې مځکې ته وغورځي هغه لوی اپمار شي پر لکۍ ودرېږي نو دوی خبره بارل اما ان تلقیه اما ان یا به داسې تلقیه ته اچول وکړه و اما ان یا به داسې نکونه چې موږ به کېږو نحن موږ الملقین اچوونکي ونس اول خپل کلو تماشا ښکاره کوي کې ښکاره کوم اختیار موسی علیه السلام ته ورکي ولې دوی خپل جادو باندې ډېر مغروره دي نو چې کومه خوا کېږي قال القو موسی علیه السلام ورته خپل ته ورته ور خپل کردار ښکاره کوي چې ته څه چل کوي القو اچولو کې تاسو ادی ته چې دا خبره وکړه نو دوی په تفصیل کې راځي قرآن خو نور دغه نه دی کړی تفصیل یې خبرې ته نه دی ورکړی د دوی سحر چې دی تفصیل یې دا و چې دوی باره ډېرې غټې غټې رسیانې پیدا کړې لوی لوی لکړې یې جګې کړې کږې وژې داسې داسې دا رسۍ یې باره پر دې ځانې کې وپېچه بله داسې که بله هلته که وروسته یې دا رسیانې وایي په پاره ووهلې پاره یې ورته کم معدني شی دی سیما ورته وایي د کان قسم دی او دوی ویلې کلک نه دی دا رقم چې سره داسې کې زره زره چې په دا لاس کې سره داسې دانه دانه شي سره داسې کې بېرته لکه د اوبو څاڅکي سره جمع شي هغه ډاکتران وایي هغه داسې ترمامیتر چې ورته وایي که چش ورته په داخله کې ورکړي د هغه په دا پای کې مې یو څاڅکي پاره اچولې دا سپین ځای چې دي نور یې په مابینځ کې لکه سپرنسۍ دونه سری ورکړی دي د پارې دا عادت دی چې ګرم شي بره حرکت کوي خپله ګیلېږي عدل ته چې په داخلي کې ورکه دغه شی نو انسان خو داخله ګرمې چې ته بي بار هغه سپین ځای چې ادمه شو کې د پاره کې خپاره دغه ځای چې توت سي پاره حرکت کې بره خپل خوا سره نه لږه وښه سره ور کړی پر هغه درجه لیکلې دي نو دغه فدا روان روان چې پر هغه درجه وته بره ته بي دوه نه درجه ده دا معلومه یې په د پاره د عادت په خو به شو د شپږ د پاره په سر کې اچول پنساریان یو سم خرڅې د غسپي د بلی کې باندې چې کوټه تورین اوس خو شي په خو به شنه په نو کروز کې به واچل په کاغذ کې به ټینګه و پېچل اته چې بده دیس کې نو کروز دین کې خبره به دا زلال لکه صرف چې ویل کېدی بریش بر سره نو دغه د پاره کیلې پټ ورسره وکړې، رسیان یې لکړې په وټکړلې، برای د خلکو چې شمپوشي وکړل لمر چې پراتو بس هغه سره د خلکو بسلو ته دی دی کېږي سړي چې ولله څه ماران یې پرله تاو بالا کېږي کنه په اټک کې وې رسیان یې دا. نو دلته چې دی الله پاک فرمایي نو چې د امر ورته وکړي چې ولتسې اچول وکړي، نو دی هغه سیر بره سره ترتیب کړي دغه د رسیانو ده. فلما هغه وخت القو چې دوی اچول وکړله د چا د ما چې رسیانې درته ذکر کړي چې دوی دغسې القا وکړله کړې وو رسیانې وغورځولې، سحرو دوی سحر ناکه کړلې اعیونه سترګې الناسې د خلکو، د خلکو د سترګو چشم پوشي چې موږ ورته وایي چې مانا تر سترګو یې بره هغه شی نه ښکاره کېږي بل شی ښکاره کېږي، سحرو سحر ناکه یې کړې اعیونه سترګې الناس د خلکو. واسترهبو واسترهبو او دی بیرول وکړو هم د دې خلکو ارهاب نه دی، دا خلک مجاهدین ته اوس ارهابیون وایي، وایي خلک بیروي، نو دغه جادوګران خاصی ارهابیون و. واسترهبو دی بیرول وکړو هم د دې خلکو په دا خپل جادو سره، خلکو چې دا مارانو ته وکته چې پرله دی دی کېدله دا اپي ماران یې پاکت کې رسي خلک غوښته چې وزنې وزغلي. حتی موسی علیه السلام لا ورختا سو چې تا څه بلاره ته پیښ کړل، نو بره خو هغه د لکړي خدای ډاډه و مخکې واردواله د دغه سیاغه چې لکړه ما رسول موسی علیه السلام بیا د ځینې احساس کړ خدای دا خلک وبیروله. وجاءوا بسحر عظیم الله وی وجاءوا دیره تاګو کې بسحر فسحر سر عظیم چې هغه خورا لوی غټ سحر و دغه غټ سحر چې پر ګرد خلکو هیبت پرې وکړي چې دا څه پیښ شو. وس جمال د موسی علیه السلام په ځین کړه چې وس بکوم څه و اوحینا الله وی وحی وکړې موږ الى موسی و موسی علیه السلام ته وحی نازل کړ چې ته ورته ګوره ما ان دا وحی مرتو کې القی چې ور وغورځو عسا کله کړه څه خو کړه در څه خو د لکړی اثر ما در شوري د مخ کې دغه سکار کې ور واچو. فاذا هي تلقف فاذا ناب بره هي دغه لکړه چې و چې دور وغورځل تلقف ګړه به و اله یو خوراک دی یو ګړب وئل دی ګړب دغه دی چې ګوله په خوله چېخې دغه یې ژوندۍ کېري معنا معتلې نور کې چې ویژویې نو دغس چا ته بهرم رایي ته څه ګړب وی خو ما دا ویژویې کرا کرا ری کېره که دا ګړب د پښتو لفظ دی تلقف دغه دی په عربي کې فاذا ناب برهیه دا لکړه چې تلقف و ګړب یې ولکم شه ما هغه شیان یفکونه چې دوی سره تیار کړي وو دوی سره جوړ کړي وو نو هغه شیان یې ګرده ګراب ول معناس دا لکړه چې دوی ور وغورځوله په روایاتو په تباشیر کې رکم رکم راځي چې هغه یې په یوه ګوله تیر کړه دی خو ډېر په نازېدله چې څه د خدای دنیا رسیانې هغه لکړې تیر کړله وایي باره دا لکړه دا رکم اپي مارو چې پر لکۍ ودرېده د فرعون پر قصر یې خوله را خلاصه کړه چې اوس به دا ګرده د ده بنګله په خوله چې دغه نه وه وایي په دغه ورځې فرعون څو واره عمل وسو برای د طاقت نه کېدی چې دا څه بلا پېښه شول دغه نه وبېرېدی. نو قرآن خو دا نه دي کړي دا بیا د تفاسیرو کیسې دي قرآن فقط دغه وله چې هغه د دې شیانې کړه. فوقع الحق فوقع نو واقع سو الحق وحق حق واقع سو مناش کاره سو وبطل باطل سو ما هغه شی کانو چې دوی ویعملون عمل کوه دوی خو دغه د سیر عمل کوه هغه دغسې باطل سو چې ټولو خلکو په سترګو ولیدل لکاړه بېرته لکاړه سو موسی علیه السلام راواخته برای داسې تکیه پر وقفه ودرېدی چې دا سو نو خو ملامتیا دراله ودید. فغولبو الا وی فغولبو نو مغلوب سول هنالک دلته وانقلبو دی وګرځیدل صاغرین ذلیلین صاغر و ذلیل ته وای خوار ته وای لکه اسړی د پلانې سترګې اور مړه د ګردو جادوګرانو سترګې مړې سي نو سترګې چې مړې خو ذلیل ورته وای کی ملامت سو ادی چې پر فرعون دونه شرطونه شول ول بیا به مزدوری امره که یاغول مزدوری خو چې دغه د مور شي جس خو زما په دربار کې به مقرب ام یاغه وعده خو سره سي دلته ګر سره اسلا نو سد دی ټول شي اند لکړې په ناس نو ته ول کړه برته لکړه سواله دا شي. فغولبو مغلوب کړ سو مغلوب هغه چاته ویل کی چې امر پر سو ملامت هنالک دلته وانقلبو دی وګرځیدل صاغرین ذلیلین و خار. وألقي السحرة ساجدين وألقي واتش والكرسوة ألقي خو مجهولة ده كن يس دا دا دا سيرجران خو بخبر رزاس سجدا كوالة ما قردل كده مجهول يسقى استعمال كردم بخبر فوس دا سمنا شيء يعني دي دوغن دي اختيار قوي كي هو تلقى قوي كي دي فزوري وشان سكور كربا لا تكاد ندي كذي كي ما زد أكسا وجد أشاب كروم زك وجد سجدا وكر سرعي شوي بل شا دا دان دي اختيار قوي سرعي سوي شوي بل شا ركاد كي سجدا وكر فداغ ألقي أقوى كاره كي نسجدا خدي بخبر اختيار وألقي واتش والكرسو منا دا ديري شاب كي تسرعي شوي بل شا بروم فو غرزا السحرة والساحران ساجدين سجدا كون كي قرد بروم زك بر سجدا بريوت. قالوا آمنا برب العالمين ټول اقرار وکړي ایمان یې راوړي. قالو دوی ویل آمنا موږ ایمان راوړی دی برب پر هغه پروردګار العالمین د دې ټولو مخلوقاتو تا د پروردګار ذات قدرتونه څونه قدرتونه چې زموږ ګرد کیسې سره لغو کړي نو موږ ایمان پر راوړي رب یې وپېژندي. کوم رب؟ رب العالمین. ولې خو دغه د رب العالمین بیا بل ځای به راسي چې موسی علیه السلام و فرعون ته وله باره ویله چې زه رسول یم رب العالمین رالېږلی یم. باره فرعون ته رب العالمین خو زه یم بل بیا چیرې دي چې ته رالېږلی ځان یې رب العالمین بلې. نو ځکه دا بدل وسرعت چې دوی پر رب العالمین ایمان راوړي چې هغه رب العالمین چا فرعون هغه نه رب موسی و هارون پر رب باندې د موسی او د هارون دا دوی چې مونږ پر دغه رب العالمین باندې موږ ایمان راوړی دي. تر دغه ځایه پورې قصه پر دغه بند ودرېدله چې د فرعون جادوګران ملامت شوه د موسی علیه صلات وسلام معجزه ښکاره شوله چې اوس به نو فرعون څه چم کوي. ولې خو چې دا دونه جادوګران خو نوم لس پنځلس نه و خو خامخا به پسه وونو چې دا ټوله پر سجده سو دی وان په دې وخت چې ګرد قبطیان ایمان را نوړي د ګرد مصر خلک ایمان را نوړي دا خو دغه به دې واخستي. لکه اوس چې د مثال په تور خلک مؤمنان ورکوي دی چې څونه ور په پاش هغه د ایمان قوت په خلکو کې نور تازه کیږي چې اجات کې نه سر دغه تل ادب ورس پریږي نو په خدای کړته دا رقم دا ګرد مو قانون دی چې دغه حق چې دی چې څونه تسرت زپیخ علاقه کوي ودی کوشش کی یطفئ نور الله مگر والله متم نوره ولو کره المشركون. خدای پاک خو چې دی د خپل نور تمامون کړي نو پر دغه ځای وس ولاړ د فرعون په مقابله کې څه کوي ملامت قصو هغه د ذکر دا برونه بیا د خیر سره وای. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.